kendi aklıyla düşünenlerin radyo programı Kuzgunlar. Kendi aklıyla düşünenlerin radyo programı Kuzgunlar'a hepiniz hoş geldiniz. Yeni başladığımız radyo programı umarım dinler ve beğenirsiniz. Ben Emre Tombul. Yanımda uyuşuk filozof ünvanını verdiğim Fikri var. Merhaba, ben Fikri Topaloğlu. Deniz'den gerçekleştireceğimiz radyo programında sıkılmadığınız sürece sizlerle birlikte olacağız. Sence ne kadar dayanırlar Fikri? Bilmiyorum, ben fazla zaman vermiyorum. Ya ben de vermiyorum. Belki bir, belki iki, belki üç. Umarım bizi şaşırtırlar. Umarım uzar. Ama sanmıyorum ya. Bilmiyorum. Ben de bu konuda biraz umutsuzum ama umuyorum. Bizi şaşırtırlar. Programımızın amacı aslında yaptığımız boş şeylerden bir nebze olsun vazgeçmek, bir nebze olsun onlardan kurtulmak. Ya da boş olan her şeyden. Boş olan her şey ne gibi her şey? Her şey işte. Her zaman. Her şey. Yaptığımız her şey. Yine filozof ünvanına yakışır bir söz ettin. Değil mi? Bana Mustafa Topaloğlu ile inanmıyorum adam var mı? yani programın amacı dediğim gibi saçma sapan diziler izlemektense Arka Sokaklar gibi. Tabii tabii hepimiz. Mehmet Cezir gibi. Game of Thrones gibi. Dexter gibi. Yani yine Bob gibi. Yani çok bunun gibi birçok saçma sapan diziler var. Aslında diziler saçma sapan değil belki de. Orada da bir şeyler yapma amacı var. Orada da bir sanat var ama dizilere bağlanmak saçmalık diye düşünüyorum. Umuyorum fazla Arka Sokaklar dinleyen dinleyicimiz yok. Yani ben de ben hiç izlemem Arka Sokakları. Tabii ki. yani haftada 4-5 gün hiçse olur. Allah Allah. Neyse. Şimdi bir şarkı girelim. Daha sonra muhteşem hazırladığınız konular var. Muhteşem mi? Valla inşallah muhteşemdir. İnşallah onlar üzerine konuşabiliriz. Tamam. Bir Türkiye geleneği olan inşallahla başlıyoruz. Şimdi bir şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Birazdan sizlerleyiz. Keyifli dinlemeler. Thank you. gözden uzaklaşıp patlamak istedik. Bulutlarda yaşıyorduk sanki. Senin tilkilerin hırlayıp durdu kafamda. İşlerinin izi vardır belki de umumda. Evet arkadaşlar, mükemmel bir şarkıyla Red'den güzel bir şarkı dinledik. Sevgililer Günü üzerine gerçekten güzel bir şarkı oldu bu. Sevgililer Günü demişken bu konuya da değinmek istiyorum. Yani Sevgililer Günü'nde fikri sence Sevgililer Günü'nde insanlar bunu aşk için mi kutluyor, seks için mi? Yani her ikisi için de kutluyor bence. Yani karşısında önce bir tanrılaştırıyor sevdiği kişiyi. Ondan sonra o sevdiği kişiyi tatmak istiyor. Yani bu noktada seks devreye giriyor ve libido ile alakalı bir durum. Tatmak istiyor. Nasıl tatıyor yani? Aşkını mı tadıyor yoksa seksini mi tadıyor? Her şey. Yarattığı tanrıyı her yönünde tatmak istiyor. Yani. Ama tanrı dediğin şey ulaşılmaz olur aslında. Hayır. Karşısında ulaşabileceği bir tanrı yaratıyor. Zaten daha sonrasında bu tanrıyı yıkıyor. Ve yıkıldığını gördüğünde aslında aşkın gerçeğiyle karşılaşıyor. Aşk dediğin şey karşındaki kişiye bir gol atma şansı verip geriden başlayıp maça, ondan sonra maçı zor da olsa kazandığını görmek. Yani kendi kazandığını görmek, istemeden de olsa. Şimdi sen aşkı mı bir maça benzettin? Yani sabahtan beri yatan iddia kuponlarımı düşündürsen çok da farklı bir şey. Hayır, şimdi insanlar genelde seksi futbol maçına benzetirler. Gol o atma. Ayrı bir futbol maçı. Ama sen, sen yine filozofluğunu ortaya koyarak aşkı bir futbol maçına benzetirler. Tabii bunun gündüz başlayanı, gece başlayanı olabilir. Yani mesela. Bence futbol maçından daha fazla bahsetme. Sen sabahtan beri 5 tane kupon yaptın iddiadan ve hepsi de yattı. Yani bunlar senin bahsetme gibi bir lüksün yok bence. Mesela Sevgililer Günü'nde ben spor salonundaydım biliyorsun. Mesela salonda akşam kimse yoktu. Aslında güzel bir durum benim için. Hani ben yalnız olduğum için spora gidiyorum da akşam kimse spora gitmiyor. Hani akşam sporunu artık spor salonunda değil, farklı bir salonda yapıyorlar ama hani o da güzel bir durum. Yani aslında spor yapmak iyi bir şey değil mi? Spor yapmak. Ben evdeydim Sevgililer Günü'nde. İçeceğimi aldım. Televizyonumu açtım. Geldim. Diyaretine gelmiştim. Geldim. Maç yapmaya gelmedim ama geldim, gördüm ve gittim. Yani Sevgililer Günü dediğimiz boş batılı ülkelerin yarattığı, ekonomiye can vermek için yaratılmış bir olay. Saçma bir olay. Sadece hiçbir zaman hayatımda da Sevgililer Günü kutlamadım. Kuzey Avrupa'da ekonomiyi canlandıran güzel bir faaliyet. İşte gecesi insanların mutlu olduğu genellikle. Abi onlar zaten sürekli mutlular. Değil mi? Onlar da çünkü. Yani onlar da sürekli rahat insanlar. Onların bir sınırlaması yok kendi işlerinden. Yani her yönüyle. Sınırlamadıkları için mutlular. Sınırlıyoruz. Olsun, sınırlamaları iyidir. Yani. Sınırlı olan şeylerin tadına daha çok bakmak isteriz. Akşam mesela spor salonunda değil de başka bir yerde spor yapmak daha mı mutlu yapar? Beni mi? Yani insan beni her zaman mı mutlu yapar? Yani bu aslında bütün insanları mutlu yapar. Libidon bu noktada yani. Libidon benim zaten ne yoktu ben de göremiyorum. Libidon aldı başını gidiyor. Libidon gitti. Deniz de bunun için uygun bir ortam. Haklısın yani. Abi Deniz evet tekrar bir not düşelim. Biz Denizli'den yayınımıza başladık. Bugün Denizli'deyiz ama yarın nereden bu yayın sürer belli olmaz. Tabii ki. Ama tabii bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıllarda da deneyim. Yani Türkiye'nin merkezi noktası böyle. Türkiye'nin tabii ki çok önemli bir yeri. Önemli bir yer. Yani. Mükemmel. Evet, turizm de burada aşırı geliyor. Turizm derken hani Japon turistler geliyor abi. Koreli severim ben yani. Ben de severim. Anlaşabildiğin vakit daha çok seveceğim. Olur zamanla. Korece mi öğrendin? İngilizce mi öğrendin? Korece mi? Yani. Anlaşılabilir yani. İlla ki dilini öğrenmek zorunda değilsin zaten anlaşmak için. Tabii ki. Ne yapalım? Bir şarkı mı girelim yoksa diğer konumuza mı değinelim? Bence bir şarkı girelim ya. Değil mi? Güzel bir şarkı girelim. Daha sonra dinleyicilerimizi sıkmadan yeni bir konumuz var. Aslında bu konu çok üzerinde konuşabileceğimiz de mantıklı bir konu. Bir şarkı girelim şimdi o zaman. Birazdan sizlerleyiz. Keyifli dinlemeler. Gidiyorum o gözümü arkada. Kaçamadık buradan baş başa. Hangi oje yakışmaz ki kız sana? Kendi aklıyla düşünenlerin radyo programı kuzgunlar. Tekrar sizlerle arkadaşlar. Duman'dan güzel bir şarkı dinledik. Geçmiş albümünden bir şarkıydı ama hala aklımızda. Silemediğimiz bir şarkı Oje. Şimdi yeni bir konumuz var. Bu konu aslında hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü hepimiz sosyal ağlarda online'ız. Online olarak da takılıyoruz. Twitter'da edebiyat mümkün mü? Şimdi bu konumuz gerçekten bu konumuz uzayabilir. Şimdi ben sözü Fikri'ye vereyim. Daha sonra ben de bu konu hakkında biraz yorum yapacağım. Yani Twitter'da önemli sözler paylaşmak ya da hani duyarlı davranmak. Twitter'da bir duyarlılık var çünkü. Hani bir de duyar tamamen duyarsızlaşmak. Şimdi duyarlılık derken karşıdaki kişiye saygı mı ya da takipçilerine saygı mı? Hayır, böyle işte şu konuda bak nasıl duyarlıyım tarzında işte tavırlar hani ya da normal insanca tavırlar ama oraya hani ne derece uygun olduğu aslında tartışılıyor. Aslında Twitter'ı herkes tabii farklı kullanıyor ama yani görüşümce önemli sözler... Kimisi söz düşürmek için mi kullanıyor? Öyle olanlar var mı bilmiyorum. Vardır tabii. Yani vardır ama herhalde ya fenomen olmak lazım ya bilmiyorum insan niye yani evlilik sitesi değil ki. Yani aha öyle değil mi? Yani şimdi insanlara atıfta bulmuyor da sevgililer birbirine. Bunlardan belki de hani bunları biz de yapmışızdır. Yani belki sen yapmamışsın, ben de yapmışımdır. Sen de yapmışsın. DM'den yürümek diye bir şey var şimdi yani. Ben o DM'yi çözdüm de. Ha. Güzel bir şey. Yeni çözdüm ben orayı ama. Herhalde ondan yapıyorlar zaten başka türlü hani mention atarak falan. Ama çok şu popüler ama yani sevgiliye ya da birilerine yani abi tamam atıfta bulunuyorsun da orada kaç işte atıyorum 200-250 ya da işte fenomensin o kadar takipçine sesleniyorsun yani benim. Olsun. Yani o takipçilerin içinde fenomensin zaten. Onların tamam içinde kendini mutlu buluyorsun ve onların içinde yükseliyorsun. Yani onlara zaten göndermeksin şeyler onların için. Ama işte onlara göndermiyorsun. Sevdiğin kişiye gönderiyorsun. Yani o zaman bunun işte telefon var işte kullanma şey. Hayır. İşin var. İşin şeyi orada zaten. Hava atma mı diyelim yani. Yani gibi gibi. Ya da hani karşındaki kişiyi de biraz ünlü yapayım gibi bir durum bu yani. Ünlü yapayım değil de karşındaki kişiyi hani daha çok ortada göstereyim her şeyi gibicesinden bir şey. Ben de bilmiyorum ya. Yani bu konu çok uzun bir konu. Laura Mulvey'in bir makalesi var şu an aklıma gelen. Orada söylüyor aslında. Diyor ki aşk ortalık yerde teşhir edilmeye başlandığında aslında çürümeye başlıyor. Yani bu kadar hani her şeyi göstere göstere yapmak bilmiyorum. Abartılı bir durum. Zaten göstermeden mi versinler? Şimdi tabii bu tartışılır bir konu şimdi de bilmiyorum ama bu şekilde olmamalı yani insanların. Haklısın aslında yani aşk göstere göstere yapılmamalıdır. Ama yani insanlar da hani yani elde edemediği şeyleri de oradan kendilerine bir arkadaş gibi görerek Twitter'ı yani iyi anlamda da kullananlar var, kötü anlamda da kullananlar var. Yani Twitter artık sosyal ağ değildi. Twitter çok başka bir şey oldu ya. Twitter artık hani bir öylesine çıkartılan keyif için önceden zaten Twitter ilk çıktığında ya ne yapıyorum? Duştayım yazıyorlar. Ya da yemek yiyorum dedi. Twitter'ın çıkış amacı buydu. Ama artık Twitter'ın çıkış amacını aştı diye düşünüyorum ben. Abi. Bazı noktalarda insanlar da şöyle değişimler yapıyor. Mesela 140 karakter olayı çok sınırlayıcı. Geçenlerde bir yazı yazmaya başladım. İki cümle kullandıktan sonra üçüncü cümlede bir takılıyorum. Hani insan bir tereddüt ediyor. Çünkü alışmış, el almış. Bak şimdi edebiyat yapma konusuna geldiğimizde işte esas olay orada başlıyor. Yani normalde sen bir deneme yazsan sayfalarca yazarsın ya da bir iki sayfa yazarsın anladın mı? Seni kısıtlayan bir şey yok. Ama Twitter'da 140 karakter var ve sen daha çok düşünüyorsun. Daha çok düşünme hani bir cümleyi belki de 2-3 cümleyi tek bir kelimeye sığdırıyorsun. Doğru mu dedim? Evet. Bazen hatta yani çizgili kağıt kullanmayı kendine başkasının çizdiği yoldan gitmem diyen insanları bile alıp bir şekle sokuyor Twitter aslında. Yani içimizdeki bilmiyorum bazı hisleri de öldürüyor. Yani bizleri bir şeyden kısıtlıyor. Mesela bilginin değersizleşmesi bir durum burada. Hani çok güzel bir söz aslında ama ya çok fazla kişiye ulaştığından ya da çok fazla paylaştığından çok fazla kişi bunu Değerini kaybediyor artık. Yani bir işte Nazım Hikmet'in bir Tevfik Fikret'in işte bir sürü şair. Değerini kaybediyor artık. Yani hani şeyler de var. Evet, o konuda da haklısın. Bilgiyi çok hızlı tüketiyoruz. Evet. O konuda haklısın. Şairlerin sayfalarını oluşturuyorlar ve sürekli şairlerin sözlerini paylaşıyorlar. Sürekli o sözler üzerine herkes retweet ediyor. Neyden Tevfik bana şey mention atmış durumu var. Yani Twitter aslında edebiyat yapmak için daha çok düşünce gerektiriyor. Bu konuda mantıklı bir yer olabilir. Bir de şu açıdan da Twitter'ın ben mantığını görüyorum. Yani belki dinleyicilerimizin birçoğu da bu konuşmamızı hani hadi ya falan filan diyecek. Twitter hani iyi bir şey değil. Neden böyle konuşuyorlar? Belki de iyi bir şey olarak görüyorlar. Benim söylediğim de arkadaş ne saçma buluyor. Ama Twitter bence iyi bir şey. Hani yerinde kullanılırsa edebiyat yapmak için de doğru bir yer olduğunu aslında edebiyat da ben sosyal ağlarda yapılmaz. O da bak şimdi düşününce o da şey mantıklı geliyor. Şimdi sosyal ağlarda da aslında yani gösteri gösteri edebiyat da yapılmaz aslında. Yani edebiyat dediğin kendi içinde yaparsın. Bunu kağıda dökersin. Daha sonra paylaşırsın. Ama düzenlemesini, derlemesini, toplamasını yapmadan direkt yayınlamak da saçma tabii. Ama şöyle de bakarsak Üsküp karakteri hani dedim ya bir şeyleri sığdırıyorsun. Daha çok düşünüyorsun. Belki de içinde hani o edebi yazma düşüncesi olmayan insanların daha çok düşündüğü için belki de o yöne de kaydıran bir durum olabilir. Evet, insanları yönlendirmek aslında. Bilgili bir kitle oluşuyor ama bu kitle bilmiyorum. Ben sadece toplumun küçük bir kısmı olarak görüyorum. Şehirli, bilgili, ne istediğini bilen insanların olduğu. Ama şimdi bilgili insanları kültürlendiren donatan bir sosyal ağ. Neden dersen haber siteleri olsun, günün hani tarihi belirten sayfalar olsun. Sürekli bugün şu oldu diye her sabah yazılar yazıyorlar. Bu da insanları kültürlendiriyor aslında. Evet, dediğim gibi bilgili bir kitle oluşuyor ama bu kitle toplumun büyük bir kısmına yayılabilir mi işte? Ya da yöneten kısma gidebilir mi? Asıl olay burada. Yani geziyi yapan o milyon kitle aslında onun bir değeri olacak mı? Seçimlerde ya da o siyasal kitlede, yöneten kitlede bir etkisi olacak mı? Ya da oluyor mu? Aslında oluyor istemeden de. Bakanlar da mesela açmış oradan işte bir hesap. Kendi kullanmasa bile birine kullandırıyor işte. Ya da o da çok Gökçek gibi. Kendi de kullanabiliyor. Melek Gökçek kendi kullanıyor değil mi? Evet, kendi kullanıyor. O da hiç işi gücü yok ya. O kadar tweet'i var. Hiç durmadan tweet atıyor. O herkesin kafasındaki bir soru işareti yani. Gerçekten bu adamın işlerini kim yürütüyor ben anlamadım. Neyse, Melek Gökçek zaten işleri yürütüyor mu yürütmüyor mu? Nasıl yürütüyor o da tartışılacak bir konu da. Onu Ankara'da okuyan arkadaşlarımız tartışmadı bence de. O tersen var zaten. Şimdi bir de şu açıdan da ben seviyorum ki ben bunu geçenlerde tekrardan yaşadım. Twitter'da yani sayfalarca geriye gittiğin zaman bundan 2-3 sene öncesini görebiliyorsun ve 2-3 sene önce yaşadığın duyguları ya da yaşadığın olayları anımsayabiliyorsun ve mutlu oluyorsun bence. Yani ben kendi açımdan tek yine de kendi açımdan konuşuyorum. Ben 2-3 sene önce yazdığım şeyleri okuduğum zaman bir hani insanda bir şey olur ya hani bir duygulanır gibi bir şey olur. Günlük tutma kültürü gibi mi? Yani evet aynen öyle. Yani insanın geçmişini aslında bağlıyor. Geleceğe bağlı. Yani insan döndükçe geriye ama bunu birçok arkadaşımız, birçok dinleyenimiz yapmamıştır belki. Ve bunu ben öneriyorum. Yani geçmişe gidin. Geçmişte yazdıklarınıza bakın ve ben neydim, nereden geldim ve nasıl şeyler düşünüyordum. Şimdi ki o durumumuza bakın. Değişmiş miyim? Evet. Ya da değişimim güzel olmuş mu? Yani bence bunlar önemli şeyler. Bunlar yapılması gereken şeyler. Ben de aslında bu amaçla kullanıyordum ama geçenlerde hani bu artık bilmiyorum bana daha boş gelmeye başladı ve bir blog üzerinden yazmayı artık tercih ettim. Artık Twitter'ı çünkü bilmiyorum. İnsan dönüp bakmak istemiyor çünkü bir emek istiyor. Yani 2 sene öncesine günde kaç tweet atıyorum? Şu kadar. 2 sene öncesine gitmek. Biraz onda zor olacak. Yani. Olsun abi. Yani hangimizin gereksiz geçirdiği zaman yok ki. Birçoğumuz zaten hani havaya bakarak bile yatıp havaya bakarak, tavanı izleyerek dakikalarımızı harcıyoruz. Yani çok, o kadar çok boşa geçen zaman var ki, o boşa geçen zamanın birinde de açsınlar, geri geçmişte ne yazmışlar, onlara baksınlar, neler yapmışlar, hani kendilerini geliştirmişler mi, geliştirmemişler mi? İnsanları sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiği bir ülkedir aslında. Kimse farkında olmadan birçok şey oluyor. O yüzden bunları yapmalıyız. Evet. Gelişmekte olan bir ülke değiliz ama kimsenin kendini geliştirmek istemediği bir ülke. Ya da bunun çözümünü kişisel gelişim kitaplarında arayanlar var. Yani, gelişim kitapları demişken, şimdi kitap alırken sen neye bakarsın? Yani insanlar kitap alırken kapağına bakarak mı kitap alır? Ya da kapağına bakarak mı kitap almalı? Yani bir insan zaten kitap alırken kapağına bakıyorsa onun edebiyat ve kitaplarla arası zaten soğuktur. Yani. Bu bunun bir belirtisidir. Yani nasıl kitap aldı aslında. Yani kapağına bakmak ya da içinden açıp bir sayfa okumak ya da arkasında ne yazıyormuş, etkileyici bir şey mi? Tamam, hani bazen hani o güzel, hani arkasında aslında bu kitabın konusu neymiş diye baktı. Ama yani kitaba onunla karar vermek. Ya, yazarla da yabancı olmak, edebiyata yabancı olmak. Yani ben ne okuyacağımı bilirim. Gider o okuyacağım kitabı alırım genelde. Anladım. Şimdi bir şarkı verelim. Arası verelim. Dinleyicilerimizi sıkmadan. Daha sonra bu konu üzerine devam edelim diyorum. Kuzgunlar Radyo'da birazdan sizlerleyiz. Keyifli dinlemeler. Decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey yo, listen what I say, yo. I got your hey. Listen what I say, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided. Arkadaşlar, tekrar sizlerleyiz. En son kitap seçme ile ilgili bir konuşmamız oldu. Yani kitap seçtiğimizde neye göre kitap seçmeliyiz dedik en son. Fikri dedi, o sanatçının, şairin dedi, öncesinde araştırırız nasıl bir şair olduğunu. Daha sonra ona göre direkt ona yöneliriz ve yeni kitaplarını merakla bekleyerek ya da geçmişte zaten vefat ettiyse şairin serüvenini sürdürürüz dedi. Böyle bir toparlama yapalım. Ondan sonra şimdi ben bir konu daha var. Ona da değinmek istiyorum. Dinlediğimiz müzikler konusuna da değinmek istiyorum. Müzik tarzımız, aslında müzik tarzımız diye bir şey yoktur. Yani aslında tarz diye bir şey de yoktur bence. Bu anlıktır. Gelip geçicidir. Ne düşünüyorsun? Tamam, değil mi? Bazen Yıldız Tilbe, bazen Ümmet Çelik. Evet, yani bazen rap'e girersin. Eminem dersin. Tabii bazen Rammstein'in dersin. Ama Eminem gerçi kaliteli bir şey. Eminem'e laf atamayız. O zaman Rammstein'e hiçbir şey söyleyeyim. Ona zaten... Onun zaten şarkıların isimleri yetiyor beni bitirme. ondan sonra. Yani dediğim gibi aslında insanların da yaşam stillerinin de bir tarzı yoktur. Yani bu sürekli anlık değişebilir bence. Bugün oluşan tarzının yarında oluşup oluşmayacağı gibi, yarın da devam edecek gibi bir kural yok bence. İnsanlar sürekli değişim içerisindeler. İyi düşünüyorum. Aslında ne istediğini bulduğunda biraz daha sürüyor. Mesela ben senelerdir Rammstein dinlerim mesela. Benim lise hocam aslında Rammstein dinlemenin sebep oldu. Lise hocam. Evet. Aslında genelde milli eğitimin liselerinde böyle hocalarla rastlamak pek mümkün olmuyor. Sen şanslısın. Yani biz eli ayağı öpülesi bir Almanca hocasına sahiptik ki bununla işte bir sene daha ikinci sınıfındayken karşılaştık. İyi de oldu. Musa hocam buradan selam yolluyorum Musa hocama. Kesin dinleyecek ama. Dinlemeyecek ama. Musa hocamı seviyorum. Rammstein dinlettiği için. Yani Rammstein dinletmenin ötesinde adam o ne dihi bize bütün sınıfa ezberletmiş. İşte uzun uzadıya dinletmiş. Buna derslerini ayırmış bir adam. Şarkı ezberlemiş. Evet. Almanca ve Rammstein'le ezberletiyor. Yani bugün Rammstein'in yaptıklarının hani küçük bir kısmı bile evet, Türkiye şartları ötesindeyken. Evet. Onun konserleri bayağı meşhur. Meşhur konserleri var yani. Filmin üzerinde mutluluk fışkırtı. Olsun yani, biz de belki bir gün sahneye çıkar. Biz de fışkırtırız mutluluklarımızı. Cinselliğe de sahneye çıkmama da gerek yok. Ben her yerde mutluluğum yaşayabilirim. Ama cinselliğin önemine baksan ya. Konser 98'de olmuş ve hala birilerine Rammstein deyince bu sürekli akla geliyor yani. Ne yapmıştı? Bence bu konu hakkında biraz konuşalım. Ufak da olsa bir değinelim. Neden bu özellikle bu konu hakkında? Ne bileyim, beni ilgimi çekiyor böyle şeyler. He. Sevgililer Günü'nde yeni atlattık yani, yalnızlık. Hani Sevgililer Günü'nde bir Rammstein konserine gidip üzerine de mutluluğun fışkırması falan. Aslında çok mantıklı olur. O konseri bana biraz anlatsana. Onu izleyip aklımda kalanları. O aslında senin daha çok ilgini çeken bir konserdi. Bence onu senin de anlatsan. Sen anlatsan. Anlatmak gerekirse işte Rammstein... Özet geçelim yani. Evet. Solistin bir plastik cisim içerisinden mutluluk fışkırttı ya da mutluluk... Ne kullanılır bu kelime yerine? Yani, mutluluk fışkırttı. Bira mı fışkırttı? Bira değil belki. Yani bira fışkırttı olabilir de. Bizim rakıya benzeyen işte... Ha, hani orijinali daha kıvamlı olduğu söylenen. Anladım, biraz böyle... Ama yoğurda benziyor. Yoğurttan biraz daha şey... Ele gelir böyle. Ele gelir. Hatta geçmez falan. Ele gelir. İyi ya. Güzel. Elin oğlu nasıl fışkırtmış onu? Seyircilerin üzerine, işte klavyecisin üzerine biraz. İşte nasıl? O anda bazen mı? Kendi ağzına. İşte mutluluk sonuçta lazım değil mi? Kendi ağzına mı? Evet. Ne insanlar var. Nasıl bir mutluluk? Biraz da öfüne gidiyor. Kendi ağzına olunca öfüne gider. Ben yani hani tamam bazı şeyler sana mutluluk verir ama mutluluğun dozajını da bilmen gerekiyor. Yok yok yok. O noktada bence sınırsızlık önemli yani. Herkes sevmiyorum demek. Yok, saygı duymalıyız yani. Böyle videolar var hani işte şu kadar kızı bir kadar bir kupa falan. Yani sen şimdi o kadar kupa, o kadar kızdan bahsetmiyordun. İnsanlar hani bizden o kadar... Merak edip bakarlar ya. İyi demirler yani. Yani. Biz izleyemedik. Biz izleyemedik mesela o videoyu. Yani niye direkt kapattık? Evet, direkt kapatmıştık. İşte ama sevenleri var hani, daha hala popüler olan videolar bunlar hani. Tabii ki hani kimin neresine dokunacağım belli olmuyor aslında hani bu noktalara girdiğinde. Kimisi çok pis bir şeyi fantezi yapmıştır, üstüne almıyordur kardeşim yani bu. Fikricim, ben fantezi sevmiyorum demeyeyim ya sana. Ama aslında seviyorum. Ya ben bilmiyorum ben neyi sevdiğimden. İyi ya işte öyle Rammstein dedik. Güzel yani. Asıl Rammstein klipleri de çok ilginçtir değil mi mesela işte. Benim bir arkadaşım var, ismi Yasin Çoban. O çok sever böyle şeyleri. Rammstein klipleri de, klipler. Yani o garip şeyleri seviyor, bunları da çok sever. O klipleri de konser görüntülerinde. Yani Cem Adrian'ın da yalnızlık anlayışını yansıttı. Abi Cem Adrian zaten yani çok farklı bir insan bence. Onun kişiliğinde de bir kayıplık var. Cem Adrian'ın albüm kapağında, yeni çıkardığı albüm olması lazım. Kendisiyle öpüşüyor. Kastsız koyduğu fotoğraf var mı? Kaslarını göstermedi. Bakın nasıl yaptım demedi bir fotoğraf. Abi kaslarını gösterdi fotoğraf var mı? Yok mu? Ben genellikle de, o ilgi bilmiyorum ben en son gördüğüm kapakta kendisiyle öpüşüyordu. Montajda karşılıklı getirmişler. Gerçekten yani onun yalnızlığı çok farklı. O adam garip bir adam. Ama saygı duyulası bir adam. Yani müzik anlamında. Yalnızlığa alışmış bir adam. Sindirmiş. Yani. Benim gibi aynı. Yalnız mıdır sence? Cemal mi? Cem Adrian. Bilmiyorum ya, ben yalnızım ya, öğretmezdim. Cem Adrian gerçekten dediğim gibi müziğine saygı duyulası bir insan. Kişiliği bizi ilgilendirmez zaten. Hiçbir sanatçının kişiliği bizi ilgilendirmez. Ne kadar bu gereksiz magazin programları olsa da bütün sanatçıların kişilikleriyle ilgileniyorlar. Ama hiçbir sanatçının kişiliği bizi ilgilendirmez. Yaptığı işleri ilgilendirir. Sanat toplum için midir, sanat için midir? yani gerçekten insanların kişiliklerini neden bu kadar çok ön plana çıkarttırlar? ve halk da neden bunları bu kadar sever? Ona da hiçbir zaman anlam getiremedim. Yani halkların pornografi isteği olabilir. Yani insanların yani kişisel hayatlarını. Evet, magazinde yani bir pornografi noktası var magazininde ve bu çok ilgi çekebiliyor. Yani herkes açısından aslında en sakıncalı bulanlarımız açısından bir ilgi çekici bir konu aslında. Toplum zaten yani sindirdiği duyguyu arzuluyor sürekli. Ve bizim toplumumuzda da oldukça tabu olan ve ulaşılamaz bir durum. Demiştik ki hani Batı toplumları mutlu, mutlu yani. Mutlu et kendini. Ne mutlu et kendini. O da ya da mutlu edin kendinizi ya da birbirinizi. O da bir şeyin reklam sloganıydı. Mutlu et kendini. Ne böyle? Erotik bir klip mi? Yok yok, klip falan değil ya. Sanki öyle geldi, tam hatırlayamadım. Ha. Bir şeyin, lastiğin, poşetin sloganı olabilir. Mutlu et kendini. Ben bir kondom sloganı falan. Herhalde öyle bir şey ya. Yani hatırlayamadım tam olarak da. Yani şimdi dinlediğimiz müzik tarzları dedik. Benim dinlediğim müzik tarzları, yani kendimden de değineyim biraz. Dinleyicilerimiz bizi tanımak isterler. Aslında ben şimdi alternatif rock diyeceğim. Fakat alternatif rock diye bir olgu yok aslında. Yani o pop rock. Yani insanlar alternatif rock olarak bunu daha cezbedici hale getirdiler ismini, ama o aslında topun üzerine kurulmuş bir rock oldu. Yani, bu anlamda dinlediğin isimler. Son zamanlarda bir de şöyle bir şey var. Çoğu sanatçı artık popa kayıyor. Neden popa kayıyor? Hatta şöyle bir anımı da hatırlatayım. Geçenlerde şeyde bir organizasyon için Gökçe'nin menajeriyle görüşmüştüm. Gökçe ilk zamanlar harbiden hani klavye falan kullanan, sadece gitarla, bas, gitar, davul, klavye falan kullanmayan bir sanatçıydı. Rock yapıyordu, rock yapmaya çalışıyordu. Fakat daha sonra bir albüm patlattı, tuttu fırlattı. Yani 9-8'lik bir albüm. Daha sonra popüler oldu, para kazanmaya başladı. Parayı gördükten sonra ben bunun menajerini aradığımda şey dediler bana. Biz dediler, rock grubu değiliz zaten. Hani biz pop grubuyuz dedi menajeri bana. Ben zaten tamam teşekkür ederim dedim. Direkt fiyat almadan kapattım. Çok da hala para çok. Çok abi yani. Zaten kaset satamıyorlar artık. Yani CD yani, satmıyor da. CD satsın satmasın. Onlar zaten konserden kazanıyorlar. Ama gerçi CD'den de kazanıyorlar. Konser. Konser bir tane mesela en ufak bir pop sanatçı 20 bin lira şey. Tabii. Yani bana Gökçe'nin menajerinin dediği şey, biz pop sanatçısıyız. Yani biz rock sanatçısı değiliz, rock grubu değiliz dedi. Ondan sonra da ben de hani teşekkür ettim. Yani bunlar çok kötü şeyler bence. İnsanın kimliğini unutması ve parayı görünce ondan vazgeçmesi. Yani sanat adına ya da ondan vazgeçtiğinde parayı görmesi gibi. Evet tabii, o da mantıklı. Yani aslında tabii böyle popüler şarkılar da insanların hoşuna gitmiyor değil. Çünkü çok kulak aşinası oluyor. Orada kapıya oturuyorsun. Her şey hoşuna gittiğinden değil ama aşina olduğundan. Aşina tabii. Olduğundan. Ya da aşina yani. Olduğuna aşina olduğu şey hoşuna gidiyor. Yani işte demek istediğim de, oraya oturuyorsun aynı şarkı. Bu radyoyu açıyorsun aynı şarkı. O kafedesin aynı şarkı. O bara gidiyorsun aynı şarkı. Sen de artık bu şarkılarda hep anıların olduğu için bu şarkılarla eğlenmeye başlıyorsun bir süre sonra. Ben bunu böyle yorumluyorum kendim. Ama tabii dinlenmesi gereken müziklerde yani ben işim gereği remixler de dinliyorum. Albüm yaparken kendi şeyimi. Kendi listemi hazırlarken birçok remix dinliyorum. Birçok popüler sanatçının soundlarıyla hani yakından ilgili oluyorum ama yine de daha çok rock diyelim. Hani alternatif rock da seviyorum ama rock olanları daha çok insanın içini cezbettiriyor. Bir de ben şeyleri seviyorum ya. Sanırım ben çok konuştum. Yani gerçekten ben çok konuştum. Ben bir çay içeyim. Ben birçok müziği dinliyorum ama rap bana biraz daha itici geliyor. Özellikle Türkçe rap. Bilmiyorum. Hani dün bir arkadaş vardı işte. Dedi ömründe dinleyeceğin en kötü rap şarkı diye YouTube'da bir video açtı işte. Arkadaş sürekli gülüyor. Kendisi rap dinleyen birisi. İşte gülüyor. Ben bilmiyorum anlamadım. Çünkü hepsi birbirine benziyor zaten. Onun diğerlerinden farkını göremedim. Evet hani, aynen. Bu çok mu kötüydü dedim. Hani diğerleri de aynı. Yani dinleyicilere de saygılı olmak lazım ama yani rap müzik kaliteli rap müzikler var ama gerçekten kaliteli olanlar da çoğu aynı sound taşıyor bence. Bilmiyorum ama ben şarkıda bir derinlik aradım. Yani mesela türküleri severim. Çünkü bir derinliği var, bir hikayesi var ama evet, harbiden de şöyle bir konu da var. Türkülerin ciddi anlamda hikayesi var. Birçok türkünün öyle. Evet. Yani şimdi baktığın zaman pop şarkıların özellikle yani içinde aşk geçmeyen bir şarkı bulmam çok imkansız. Doğru değil mi? Evet. Yani çünkü bütün şarkılarda artık aşk, sevgiliden ayrılma, işte sevgiliye yalvarma. Yani artık ama türkülerde o kadar çok aşk yoktu. Daha derinden bir şey var. Yani aşk değil de bu daha başka bir şey var. İnsan yaşamak için aşık olmaya muhtaç bir insan. Yani uyuşuk filozoftan yine özlü bir söz geldi. yani hayat aslında bir pilot. Ölümle yaşanan ama bilmiyorum hangisi kazanıyor daha çok yaşayan. Bence bu hayatta neyse ya bu hayatta kimin kazandığını söylemeyeceğim. ben pek kazanamıyorum ya. Neden kazanamıyorum sence? Yani geçenlerde bununla ilgili benim de bir anım var işte babam telefonunu işte değiştiriyorduk. Dedi işte buna bari sahip çık kaybetme. Dedim baba ben zaten bu zamana kadar neyi kaybettim de bana bunu söylüyorum. Kendim. Daha da kötü bir şey söylüyorum. Evet. Yani. Bugüne kadar ne kazandın ki ne kaybedeceksin? Aaa babandan gerçekten filozofun babasından beklenecek bir söz. Yani babandan özlü bir söz de gelmiş sana. Baba yani, iyi bir şey demiş. Bugüne kadar ne kazandın ki ne kaybedeceksin? Ne kaybedeceksin? Oturup ya tabii bu söz bana bayağı koydu yani. Şeyler yani yalnız kaldığımda bunu düşünüyorum aslında. Ne kazanabiliyorum ki hayatta yani ne kazandık ki? Yani doğru diyorsun aslında. Yani bu hayatta daha bir şey kazanmadık ki kaybedelim. Evet. Ya aslında şöyle bir şey de var. İnsanlar tamam hani okuldur, lisedir, üniversitedir falan da filan da. Yani insanlar erken başlamalı bir şeylere ya. Ne bileyim abi lisede başlamalı, üniversitede daha da atak olmalı. Yani o kadar çok uyuşuk bir hayat yaşıyoruz ki. Yani insanlar hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Yani hazıra o kadar alıştık ya. Bak mesela biz böyle bir yayına başladık. Neden böyle bir yayına başladık? Çünkü hazırdan vazgeçmek istiyoruz ve biraz da bir şeyler yapmak istiyoruz. Üretmek istiyoruz. Üretmek istiyoruz aynen. Üretmek isteyen bir toplum değiliz aslında. Ama bunu evet. Kaybetmememiz de gerekiyor. Ki bu konuda da bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Gerek organizasyonlarla olsun, gerek radyo yoluyla insanlara ulaşmak gibi şeyler olsun. Yani insanların aslında çok erken yaşta başlamalı ve bir şeyler kazanmalı ki kaybetsinler. Evet. Daha sonra daha çok ona yapışsınlar ve kazanmak için uğraşsınlar. Evet. Bütün imkanları ailesi tarafından sağlanmaya çalışan, işte babanın çocuğuna şunu yaptı, işte ailenin işte çocuğunun her şeyini yaptı. İşte ben hatta şunu fark ettim. Ben üniversiteye geldiğimde ondan önceki 18-19 yıl boyunca bir elma soymadığımı fark ettim. Yani. Bir elma soymadım. Çünkü onu bile sana bir şey söyleyelim. Lisede bir sözüm vardı. Sana ne olacağım diye sordum. Evet. Sen diyordun ki. Evet. Bunu dinleyenler de şimdi gelecektir. Sen diyordun ki ben elma olmak istiyorum. Bence en mantıklı olan oydu. Çünkü abi şimdi ben şimdi o zamanda ki psikolojinin şu andaki psikolojinin değişti. Onu ben kendimde yaşayarak gördüm sende de. Yani elma olmak istiyorum derken ne demek ki? Çok saçma bir şey ama zaten çoğu şey saçma. Neden o zamanlar neden elma dediğimizde yeşili var, kırmızısı var. Güzel öyle dememiştim tam olarak. Yani hiçbir şey söylemedim adam bana. Sadece elma olmak istiyorum dedim hocam. Neden dedim? Çünkü öyle olmak istiyorum dedim. Çünkü diğerlerinin söyledikleri çok mantıksızdı. Yani bir puanlama sistemi var, bir sınav sistemi var ve şunu olmak istiyorum diyorsun ama ya yani o konuda hiçbir fikrin yok aslında. Karşına hani şöyle bir idealle çıkacaksın ama bir ders koyuyorlar ki bu muymuş oluyorsun ya da bu bana ne verir diyorsun. Yani eğitim sistemi zaten korkunç ve ben bunu bir noktada görüyordum da hiçbir şey söylemek mantıklı gelmiyordu yani. Ya toprak olayım, ya elma olayım, ya araç olayım. Arızanı aldım. Ama hiçbir şey olmadı yine yani. Yani ya, hayat bu abi. Yapacak bir şey yok. Yani şu anda muhabbetimiz çok güzel gidiyor ama süremizin sonuna gelmek üzere. Süremizin dedim. Bizim küçük gibi bir şeyimiz yok ama kendi sınırını koyma lütfen. Kendi sınırlamamızın sonuna gelmek üzere. Şimdi yok, sınırlamak da iyi değil aslında ama sıkmamayalım. Yani işte o yüzden sınırlama dedim. Ben biraz fazla konuşuyorum. Fark etmeden bazen beni durdur. Konuşmayı seviyorum abi. Hangimiz sevmiyorum? Yok abi, çoğu insan sevmiyor konuşmayı. Belki kendi içinde konuşuyordur. O yine kendi içindeki kişilerle konuşuyordur. Ya da dışarıdakini mantıksız buluyordur. Kendini daha mantıklı buluyordur. Kendi içinde tutuyordur. Evet aynen, o da çok mantıklı bir sözü. Şimdi dinlediğimiz müzik tarzları hakkında biraz değindik, geçtik diyelim çünkü çok içeriğine girmedik. Genellikle senin lisedeki hocandan bahsettik. Rammstein'den bahsettik. Şimdi bir şarkı arası verelim fakat sevdiğim bir şarkını söyleyeyim, dinleyelim bu. Şimdi şu saatte. Şu saatte değil, şu dakikada. Birazdan pizza söylemeden önce son şarkımı. Yok, pizza yemeyeceğiz abi. Öyle mi? Ha, yiyeceğiz mi? Yiyelim mi? Yemeyeceğiz abi. Şimdi şey, Athena'nın bir konser kaydı var elimde. Onu çalmak istiyorum, diyemedim. O şarkı kadar Rammstein'den bahset ondan sonra. Abi Athena aslında şöyle bir şey. Athena popüler bir grup değildi. Ama yaptığı müzikler çok tutuldu. O yüzden bir de en son şarkı yarışmasında... Bak isim vermiyorum, kendimi rütükten kontrol ediyorum. Değil mi? O kadar değilsen dinlediğin şeylerde isim verilmemesinden. Yani bir şarkı yarışmasında jürilik yaptı. Sevgili Acun'un. Acun'a da yaptı. Yalakalık yap Acun'a da. Aynen. Sevgili Acun'u yaptı. Şimdi O Ses Türkiye'de jürilik yaptığı zaman çok popüler oldu. İnsanlar onu ilk an görüldü yaklaştılar ama daha sonradan çok sevdiler onu. Acun götüyle meşhur oldu. Diyelim ama o aslında meşhur olmayı o kadar çok isteyen biri değilmiş gibi geliyor bana. Yani zaten meşhur. Hani ben olsam da olur, olmasam da olur desem de ama öyle bir insan düşünmüyor da olabilir. Abi bilemem ki şimdi abi. Gökhan diye düşünüyor. Ama şimdi ben onlar 94 ya da 96 yılında Fethiye'de Karsin Etkibar'da sahne aldılar. Yani bir sene kadar almış olabilirler. Tabii ben o zamanlar çok küçüktüm. Biz kısa donumuzda geziyorduk. Küçüktük, büyüdük. Yani Fethiye'den de sahne görmüş bir grup Athena. Athena'dan diyemedim şarkısının konser bandını. Abi çok terapist şeyi gibi oldum ya. Şimdi Athena'yı dinliyoruz. Birazdan sizlerleyiz. Keyifli dinlemeler. Gidiyorsun bilmediğim uzaklara, bakarken ardından gitme kal diyemedim. Gidiyorsun bilmediğim uzaklara, bakarken ardından gitme kal diyemedim. Bu ayrılık çok şeyi aldı gözünü benden. Dostlarım sordular, o gitti diyemedim. Ayrılık bir çok şeyi aldı gözünü benden. Dostlarım sordular, o gitti diyemedim. Diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim. Müzik anlamsız yarım kaldı aşkımız. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Her şey anlamsız yarım kaldı aşkımız. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Seviyorum, seviyorum, seviyorum diyemedim. Gururum ediyen oldu. Seviyorum diyemedim. Seviyorum, seviyorum, seviyorum diyemedim. Gururum ediyen oldu. Seviyorum diyemedim. Evet, mükemmel bir Athena şarkısı dinledik. Gerçi Athena şarkısı değil herhalde. Athena'nın cover'ı mı diye bilmiyorum o şarkının geçmişini de. Ama gerçekten Athena güzel söylemiş bu şarkıyı diyelim. Athena'nın konserine eğer denk gelirseniz kaçırmayın. Ben bir kez açık hava konserinde bulunmuştum ve çok eğlenmiştim. Çok eğlenceli oluyor. Diyelim ve artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hatta sonuna geldik. Bir bugün sevgililer gününe bir değindik. Kitap seçme konusuna değindik. Kitap neye göre seçilir? Ve en çok da üzerinde durduğumuz konu da Twitter'da edebiyat yapılır mı? Edebiyat yapmak mümkün müdür? Bu konuya daha çok üstünde durduk. Ve en son da dinlediğimiz müzikler hakkında biraz değinelim istedik. Şimdi artık ilk programımızın sonuna geldik. Kuzgunlar Radyo olarak yeni bir başlangıç yaptık. Umarım beğenirsiniz. Belki de sıkılacaksınızdır ki muhtemelen. Sıkılırlar mı peki? Belki. Yani belki değil mi? Yani inşallah sıkılmazsınız. İnşallah keyif alırsınız. Söylediklerimize katılırsınız. Yani bu programın amacı da şöyle olmasını istiyoruz. Birlikte bir şeyler yapalım. Şimdi mesela diğer programda da birlikte konuları yürütelim ve siz de dinlerken bu konuyu da hani ben belirlemiştim, beraber konuştuk. Hani bu konudan daha çok zevk alırsınız böyle düşünürseniz diye düşünüyorum. İnşallah beraber işler yaparız. Beraber avareliğimizi son buluruz diye düşünüyorum. Fikriye de son olarak söylemek istedikleri söylemek istediği bir şey varsa ona da bir söz bırakayım ve daha sonra da programı kapatalım. Evet. Huzursuzluk kitabından bir sözle kapatalım bu haftayı. Kalbin aklı olsa atmaktan vazgeçer. Kitap kimin onu da söyleyelim mi? Pessoa. Pessoa gerçekten bayıldığım bir sanatçı. Herkese iyi okumalar bizden. Evet. Kendi aklıyla düşünenlerin radyo programı Kuzgunlar sona erdi. İnşallah haftaya birlikte oluruz diyelim ve size güzel bir Müslüm Gürses şarkısıyla veda edeceğiz. İyi geceler ya da iyi dinlemeler. Yani hoşçakalın. Emeklemeden koşmayı, dünyanın her yolunda yürüyüp kaybolmayı,